я молода з хлопцями, як рибка з окуцями. Ти-ри-ри-ри-ри-ра, ти-ри-ри-ри-ри-ра, ти-ри-ри-ри-ри-ра, ти-ри-ри-ри-ри-ра. Бодайся, кого злюбив, що мене вранці збудив, маленічка мала, я мщися не виспала. Маленічка мала, я мщися не виспала. Марно трачу. ой, під вишнею, під черешнею, став я старий з молодою, як і з ягодою, став я старий з молодою, як і з ягодою. Thank you.